کاش سے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش سے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش سے میں دنیا مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا شیر کا مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو مصطفیٰ کے قدموں سے جہاں کا